goedemiddag en leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik dacht zelf altijd dat PK stond voor paardenkracht, maar het blijkt ook de naam te zijn van papieren constellatie. Een soort chique titel voor propjes papier die kunst worden genoemd. Willem de Ridder maakte hier 50 jaar geleden naam mee. En verder aan tafel bioloog Ton Eggenhuizen en harpist Remy van Kesteren. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD of ga even naar onze website ditistedag.nu. Mijn naam is Wilhelmus Cornelius. En mijn beroep is verhalenverteller. En wij gaan vanmiddag speciaal voor jou een nieuw spannend verhaal vertellen. Recht uit ons hoofd. Willem de Ridder, dat klinkt betoverend. Was dat ook altijd de bedoeling? Nou, ja, kijk, de clue is heel simpel. Als jij er helemaal in zit, als jij helemaal uit je dak gaat, gaan de luisteraars ook uit hun dak. Ja. Dus op het moment dat jij rekening gaat houden met de luisteraars, dat je je best gaat doen, dan werkt het niet meer. U bent nu 73. Uw stem is onvervalst, onherkenbaar gebleven, zou ik kunnen zeggen. Hoe lang bent u al van de radio af? Nou, ik doe nog steeds radio natuurlijk, maar niet meer in de industrie hier. Nee, niet de VPRO. Maar die verhalen die vertelt u dus nog steeds? Ja, ik vertel veel live verhalen. Ik heb afgelopen zondag nog een oerversie van Sneeuwwitje verteld. Want die zijn allemaal door Walt Disney en dat soort mensen geromantiseerd. Ja, kinderverhalen zijn ervan gemaakt. Maar de echte versie is veel, veel saaier, veel harder. Nou, de echte versie, ze heet niet eens Sneeuwwitje, ze heet Mauritia. En ze gaat helemaal niet naar 7 dwergen, ze gaat naar 17 moordenaars. Even een andere koek. Even een hele andere koek. En ja. Op het laatste wil een prins met haar trouwen. Zegt nee, ze trouwt met de roofhoofdman. Ja, een geweldig verhaal. Iedereen zit ademloos te luisteren, werkelijk. Ik kan me voorstellen. U zit 50 jaar in het vak. En dat is ook de reden waarvoor we u hebben uitgenodigd. Samen met Wim T. Schippers, die we ook onlangs in ons programma hadden, stond u een halve eeuw geleden aan de wieg van de zogeheten Fluxus kunstbeweging in ons land. U maakte de PK-kunst, waar mijn collega het al over had. En u trok daarmee destijds aandacht in Amsterdam. In het archief vonden we het volgende fragment. Begeleid door een politie-escorte heeft de papieren constellatie van Willem de Ridder op maandag 16 december enige tijd door het centrum van Amsterdam gereden. Het ligt in de bedoeling deze PK, dat is namelijk de afkorting van papieren constellatie, ook in andere steden te laten rijden. Door toevoeging van een PK aan het stadsbeeld wordt Amsterdam herschapen in één groot kunstwerk waaraan allen deel hebben. Een tentoonstelling van PK's is in voorbereiding. Ja, Willem de Ridder, is die tentoonstelling er ooit gekomen? De PK's hebben in de hal van het gemeentemuseum in Den Haag gehangen. Ja. En daarnaast stond notabene op de muur eert het goddelijk licht in de openbaringen der kunst. Hey, moet je voorstellen. De papieren constellatie. In het fragment is dat een auto die zo'n beetje bij het Centraal Station in Amsterdam, Damrak ook in, een beetje. Nou ja, je zag de auto niet, je zag een prop. Een prop? Er reed een grote prop door Amsterdam met politie voor en achter. Ja, hoe kijkt u daar nu op terug? Nou ja, kijk, ik heb vroeger veel geschilderd en op een gegeven moment zag ik het niet meer zitten. Ik bedoel, ik vond de kunst, net zoals de klassieke muziek en zo, veel te zwaar, veel te heftig, veel te georganiseerd, veel te bang bijna, zou je kunnen zeggen, om af te wijken. En toen heb ik op een gegeven moment het laatste vel papier van de ezel afgehaald, opgeprommeld. En zei, het is mijn laatste kunstwerk. Zo makkelijk gaat een dat. Een PK. En ik maak de PK. Ja, precies. Er is er één. Dit is PK muziek wat je nu doet. Hoeveel is dit waard? Niet zoveel, Renze, denk ik. Als ik hem maak, is hij Nou, zeg het eens. Ik heb er pas nog aan een grote verzamelaar in. Ik weiger de dingen te verkopen, overigens. Hoor, maar nou, wij zagen op internet een foto van een doosje waar dan zo'n prop in zit. PK. Ja. Met uw handtekening op het doosje. Ja. €850. Zo. Wie verkocht dat? Ja, iemand namens u? Nee? Ja, niet namens mij hoor. Absoluut niet. Oh, dan zou ik even achteraan gaan, want dan maken ze misbruik van uw naam. Maak me jammer een bal uit. Man. Oh. Maar zelf doe ik dat niet. Er is een kunstverzamelaar die al zijn hele leven probeert dingen van mij te kopen. Ik heb het nooit gedaan. Waarom alleen stond er. Ja, ik had er geen zin in. Ik had geen zin om kunstenaar te zijn. Nee. U heeft wel eens een prijs gekregen. Kon u heel veel geld verdienen. Wilde u ook nu hebben? Nee, precies. Ik zei, net als op een school is, het ene is goed en ander is slecht. Nee. Maar je bent toch niet pas kunstenaar als je er geld aan verdient? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, het is, ik ben er altijd weer uitgestapt. Heb je? Dus creativiteit is iets wat we allemaal hebben. We zijn allemaal kunstenaars. Ja. En het is niet een alleenrecht van een enkeling. De Fluxusbeweging, de papieren constellatie. Ja, ik moet het vragen. Was het niet gewoon één grote grap? Nou ja, dat is typisch vanuit de officiële wereld. Ja. Dat kan niet echt zijn, dat is een grap. Maar vertel het eens, Willem de Ridder. Was het 100% serieus dan? Nou kijk, liefst niet, nee, precies. Het was een wereldwijde beweging waarin voor het eerst alle media op één grote hoop gegooid werden. En via Namjoon Paik, de man die videoart heeft uitgevonden, en dat is inmiddels een gigantisch museum voor die schat in Seoul, want hij was een Koreaan, ben ik terechtgekomen in die beweging waarin ik inderdaad merkte dat er een grote vrijheid was. Dat niks vaststond, dat het een feestje was. Dat je alle kanten uit kon en dat je alle media tegelijk kon gebruiken. En dat niet meer zei van, ja, maar dat is geen kunst. Dat is niet serieus. En ja, we hebben dus concerten tussen haakjes door de hele wereld gegeven, werkelijk. Maar hoe zag dat eruit met papieren constellatie ook? Nee, ja, dat heb ik ook wel gebruikt. Maar ik zal je een voorbeeld geven. Een muziekstuk bijvoorbeeld. Dan stond er een piano op het toneel en dan komt er een pianist op. En die gaat heel voorzichtig zitten. Die drukt heel voorzichtig één toets in. Plakt hem met een stukje sellotape vast en dat is het stuk. Ja? Sorry dat ik lach. Nee, maar mag ik lachen? Iedereen zat te lachen, natuurlijk. Jongens. Ja, en zo ging het maar verder, weet je. Alles werd belachelijk gemaakt. Maar u bent altijd serieus gebleven erin? Nou, serieus. Ik heb ontzettend veel gelachen. We hebben altijd dingen gedaan die je op een ander, in een andere staat brengen, zou je kunnen zeggen. Ja, u deed heel veel dingen. Onze collega Louis Wouters die vond in uw eigen archief een fragment van een vraag die u eind jaren 60 stelde aan John Lennon toen hij een persconferentie gaf in Amsterdam. Willem de Ridder heeft een vraag. Nou ja, Willem de Ridder. Eerst denk je, dit is Russisch? Nee, het is Portugees. Nee, het is helemaal niks. Zo'n brabbel taal, verzonnen gewoon door u te plekken. Ja, absoluut. En hij deed meteen mee. Hij deed mee, maar hoe voelde hij aan? Yoko Ono zat ook in Fluxus. Oh, was het Japans wat u sprak? Nee hoor, het is geen Japans. Het was gelijk een lichtsleppel. Maar nu begrijp ik het. Snap je? Ja, Jeroen, ik probeer dus te begrijpen. Dit is meer dan een grap. Dit is een beweging, een vorm van kunst. En u heeft dat gewoon op diverse terreinen uitgedragen. Ja. Van papieren prop tot brabbeltaal. En er waren mensen natuurlijk. Het was een grote internationale beweging. Mensen uit Japan, uit Amerika, uit Europa. Maar wat is dan wat is het doel van die beweging? Want het klinkt gewoon als een beetje leuk absurdisme. Ja, nou ja, het heeft ontzettend veel nieuws gebracht. De hele jonge generatie is met hele andere dingen bezig dan schilderen op het ogenblik. Dus het was inspiratie eigenlijk? Ja, natuurlijk. Het was, kijk, kunst is heel lang door de staat en de kerk in bedwang gehouden. Zij bepalen wat kunst was en wat niet. En als jij afweek, eruit. En dat is nog steeds met musea. De directeur gedraagt zich als een soort koning. Hij bepaalt wie kunstenaar is en wie niet. Nou ja. En zo niet, dan kom je er niet in. U bent wel eens in het museum geweest, in ieder geval qua stem, want u deed een audiotour in het Rijksmuseum. Daar hebben we ook even een fragment van. Weer twee zwarte beelden met uitdagende borsten. Ik wil daar verder niets over zeggen, dit soort onzin. We gaan meteen linksaf de trap op. Oh, Schaapheden de Grote bouwen. Langs de groeit 400 grimmen, voorzien van een zonnetent. Zagenbouwen verder op de Wolga. Zie je nog iets bijzonders? Want we zien Napoleon aan het eind. Hè? Dan lopen we natuurlijk zo snel mogelijk door. We gaan meteen linksaf. Blauwe tas, namelijk van dat is van verwerde tas. Nou ja, goed. Kunnen we hier nog uit, denk je, of niet? Ja. Nou, maar ik wil hier niet niks aan doen, want de band is al bijna vol. Oh, ja. En dat is het einde van de trip, dacht ik gewoon zo eentje. Nou, is mijn jas er nog? Mijn jas is dus niet hier. 33 heb ik. Neem ze jassen mee die niet opgehaald worden. Willem de Ridder, een audiotour in het Rijksmuseum. U bent meer bezig met waar is de uitgang, waar hangt mijn jas? En Brabbeltaal. Het kunststuk hier aan de muur. Nou ja, ik was in die tijd eregast van het Holland Festival. En heb ik in een groot aantal musea heb ik dus audiotours gemaakt, rondleidingen. Waarin ze naar alles keken behalve kunst. En ik heb daarna heb ik nog in het Stedelijk Museum en in het MoMA in New York heb ik illegale tentoonstellingen gemaakt. Illegaal? Ja, dan kregen mensen een koptelefoon op en dan gingen ze dan binnen toe. En dat kon niet gestopt worden natuurlijk. En dan keken ze naar al mijn illegaal aangebrachte werken. Barsten in de muur, weet je wel, vlekjes op het plafond. Een pennenstreep of zo. Ja, en dat jongen nou... Maar die mensen daar werden gek natuurlijk. Want waar keken die bezoekers toch ineens naar? Ja, precies. Al die andere bezoekers waren helemaal jaloers. Waar keken die naar? Ja, ja, ja. En de pers die schreef dat het de tentoonstelling van de maand was. Ja. En zij konden er niks aan doen. Ze konden het niet helpen. Weet je. Als het Rijksmuseum u nu zou vragen, zou het weer doen? Nou, dan zou het niet meer illegaal zijn. Nee, maar op de manier waarop we net naar geluisterd hebben. Ja, why not? Ik bedoel, natuurlijk. Het is heel leuk om bijvoorbeeld... ik heb heel veel audiotours gemaakt. Waarin mensen 2 dagen lang in de auto de verhalen volgden. En ja, die maakte avonturen mee. Dat is ongelooflijk. Want als je helemaal in het verhaal zit, ga je ook anders kijken. Ga je dingen anders zien. Heeft u ook wel echt in Nederland op de radio gedaan dat je ergens naartoe moest, toch? Om iets te vinden. Ja, ja, op een gegeven moment deden daar 30.000 mensen aan mee. Die troffen elkaar ergens in Nederland waar u ze naartoe had. Nee, op een gegeven moment waren de files van horizon tot horizon. En dan zei ik met een beetje griezelige stem: we gaan nu iets doen, heeft u nog nooit van uw leven gedaan. Als ik 1, 2, 3 zeg, doet u 10 tellen lang al het licht uit. En dan reed de hele file... Zonder licht. Zonder licht. Nou, Veilig Verkeer Nederland was er blij mee. Nou, er werden meteen vragen in de Kamer gesteld. Ja. Dat begrijp ik 50 wel. Jaar Fluxus, een jubileum. Ja. Hoe gaat u het vieren? Want een Amerikaanse uitgever heeft u gevraagd... een soort multimediale uitgave te maken. Ja, daar wordt eerder, waar gaan we eraan beginnen? Dat wordt ook geen boek, hoor. Laat ik je dat vertellen. En waar komt dat uiteindelijk... waar kunnen we dat zien? Nou, ik hou wel op. Ik heb een site die heet willemderidder.com... en daar kun je alles op volgen. En het wordt sowieso nieuws, dus dat zie je vanzelf wel. Goed. De harpist Remy van Kesteren gaat weer wat spelen. En aan u, Willem de Ridder, even de eer om hem op uw geheel eigen wijze aan te kondigen. Nou ja, ik vind Remy ook een schat die echt gaat voor onbekende gebieden werkelijk. En hij speelt nu Ancora van de Nederlandse componist Martin Fonse. En die heeft dat weer speciaal voor Remy geschreven. Kijk, het stuk is een beetje jazzy, maar het is geïnspireerd door de Malinese kora-speler Toumani Diabete. Daar gaat hij, jongens. Genieten. Thank you. Remy van Kesteren, Ancora, dankjewel.